angekuwa mwenyekiti Fati? Mnaonaje Dr. Riki angekuwa mwenyekiti Fati? Kipingu na Masawe mngewatupa kwenye kamati, ili soka ya kibongo waifanyie ukarabati. Nadhani kwa muda mchache mbele tungepanda chati. Wewe unadhani FIFA si wangetutorea mimacho? World Cup Taifa Stars inasindikizwa na mchacho. Mameja na Manyika wangeporomosha magorofa. Kaniki Mohamed Hussein tungewaita marodi rofa. Wachezaji mchangani wangepumua kwenye masofa. Je, hiyo sio sifa? Nasema vitu vya maana Sadat mwiko kuvuruga. Mamisi wetu angepewa kozi kidogo juu ya ruga. Licha kupaka mkorogo Miss World wasingevuruga. Ungekuwa na wabantu wengine wenye mori kama huo, mashindano mengi ya urembo tungeshinda kwa mkupuo. Wananchi wa mabondeni na washauri wote muame. Mafuriko hayana huruma, bora muishi kwenye ukame. Waulizeni Msumbiji waliona kimbebe cha kalne. Wameshajifunza na wachukia sana ma MC wanaojikweza. Msiona jina msuri kaza, ubongo umiza. Kazi nzuri kisikika, tatoka ndani ya giza. Nataka nje ya bongo ma MCs tuwe mfano. Wenye bongo zilizodumate ni nyodo na marumbano. Ma DJ na sis tuongeze ushirikiano. Fikiria itakuwaje mwaka 2005. Bongo flavor kwa siku iwe na vipindi vitano ndani ya radio. Safi hiyo. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo Waswahili na tathmini. Hili ni wazo la leo au nyie mnaonaje? Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo Waswahili na tathmini. Hili ni wazo la leo au nyie mnaonaje? Juma Nature na inspector na washauri muungane. Kuna sababu inayofanya mpaka steady zenu zifanane. Ungezindua album singevunja rekodi ya Kalem. Msisimko rap ya bongo ungeongezeka mara nane. Nadhani mpaka Sister P angeimba na ZB. Sala na Lady JD wangeungana na Mac 2B. Lakini bado utunzi unalegalega. Tatizo vina kwenye rap kidogo vinajitenga. Na washauri wasanii wenzangu tuungane na wana malenga. Vitabu vya Shaban Robert na gani za Ndanenga. Wenda mambo yakawa fresh mpaka mwisho wa kipenga. Viongozi wa bendi zote kweni makini kwenye malipo. Mishahara isiwe midogo na overtime wazipo. Ndio maana mwimbaji leo kaja kesho hayupo. Unafikiri bendi zitambana chati ndapo malipo yenyewe ya mbinde? Ndio maana muumini leo mchinga kesho kamia skinde. Kusiwe na donda la moyo wasanii wapata japo cause kidogo Bagamoyo. Na kwa kila anayeelewa mengi kwa mwenzake asiwe mchoyo. Ingawa fani ya rap hivi sasa bongo inalipa, kwa nini ma MC tusiwe na chama chetu cha malepa? Mwenyekiti akawa kwa pia na katibu master vepa. Unafikiri wanaoiba mashairi ya timiliki itawakwepa? Pia na washauri ma DJs wote redioni, track zisizo na sifa msizibebe mgongoni. Wacheni mashabiki ndio dira, yasikilizeni maoni. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo Waswahili na tathmini. Hili ni wazo la leo au nyie mnaonaje? Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo Waswahili na tathmini. Hili ni wazo la leo au nyie mnaonaje? Max na Zembuela na washauri mrudi kaole. Jua na Kingwendo na mambo, mambo yatakuwa dole. Amuoni mliko sasa, mnajishusha pole pole. Mmebakia majina, labda muende gazetini mkatese chere ya pina. Wandishi magazetini, simponde sana nina. Mnamshushia hadhi hapo, kitazama kwa kina. Nola na Ngwizi Ukuru, rudini Dar es Salaam. Mfunge ndoa ya lali, baraka kwa baba na mama. Richi na Bishanga, marizeni wenu wasama. Amuoni fani ya maigizo, bongo sasa inashuka. Ibada ya makundi yenye majina kugawanyika. Msanii wa kibongo atambuliki hata Afrika. Na tunataka mpaka mtoni kutambulika. Kwa nini? Fanyeni mpango serikalini. Ucheke saji wa seki uwe kama Mr. Bini. Na raga mafi zadi madi ziwe kama za binimani. Amini nasema ukweli. Kwa nini Boni Love wasiwe kama Alakeri? Waswahili na marijani tuwe kama Dr. Dre. Mizuka di robu iwe kigogo na ustabei. Inadada mnaojiuza na washauri muongeze bei ya uroda. Hili wapenda ngono wasiwale kwa nguvu za soda. Nadhani uwasherati utapungua na utadoda. Punguzeni bei ya maonyesho ya wanamuziki wa nje. Kiingilio kiwe kama tunakwenda kuwaona njenje. Ili wanamuziki wetu wajifunze japo punje. Sisemi sana si mnaona wasanii wetu wa kike Saida Kalori na Mona. Marufu unapungua sababu ziara wana. Waende nje wakajifunze mengi wasibaki ngangana. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo Waswahili na tathmini. Hili ni wazo la leo au nyie mnaonaje? Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni